har skrivits brev på brev och skickat telegram. Men det verkar inte som de någonsin kommit fram. Ska aldrig du ta mig på allvar, säg du är en kär i någon annan än mig. Det slår aldrig fel. Du är en kär i någon annan än mig. Gick förbi ditt fönster rent sent i förrgår natt. Det lyste och det stod på glänt. Jag hörde några skratt. Ska aldrig du ta mig på allvar, säg du är en kär i någon annan än mig. Det slår aldrig fel. Du är en kär i någon annan än mig. Kanske vi lär ett leka med oss två. Vännen som du smickrar, nej han tror jag inte på. Jag är ledsen, jag sitter här och undrar om det finns en minsta chans. Du uppför dig ju nästan som om jag inte fanns. Ska aldrig du ta mig på allvar, säg du är en kär i någon annan än mig. Det slår aldrig fel. Du är en kär i någon annan än mig. Ska aldrig du ta mig på allvar, säg du är en kär i någon annan än mig. Det slår aldrig fel. Du är en kär i någon annan än mig.